Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak-Ibu, Bapak-Ibu, Bapak-Ibu, Radio Muslim ingkang mugi tansabun mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sadiripun monggo kula panjenengan sami tansah nderek muji lan syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala wis saking nikmat ingkang tansah kaparingaken dumateng kula panjenengan sami. Salawat lan ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga, para sahabat lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa nderei sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos sak mangke dinten kiamat. Kita lanjutkan, kita kaji malih Nida'atul Rahman li ahli iman. Ini menika tafsir khusus ayat-ayat ingkang kawiwitan kanthi ya ayyuhalladzina amanu. Seratanipun Asy-Syaikh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullahu taala. Lan sak menika kita nganci wonten ing urutan ayat kaping 81. Saking ayat-ayat ingkang kawiwitan kanthi ya ayyuhalladzina amanu wiwit saking surah Al-Baqarah. Ayat menika kasebat wonten ing surah Al-Mumtahanah ayat kaping pungkasan inggih menika kaping 13. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing mriki, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. يا أيها الذين آمنوا هي wong kang bodho iman. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. Sira aja padha tresna marang kaum kang Allah Subhanahu wa taala murka marang kaum kuwi mau. Qad ya'isu minal akhirati. Kaum kuwi mau temen wis ora duwe pangarep-arep ana ing akhirat. Kaya dene wong-wong kafir ora duwe pangarep-arep ana ing alam kubur. Nah, Bapak Ibu para pamirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala piyambake ngendikake, i'lam ayyuhal qari al-karim anna hadzan nida' alladhi khatamat bihi surat al-mumtahanati huwa kan nida' alladhi iftatahat bihi idhil awwalu harama muwalatal kuffari wal musyrikina liannahum a'da'ullahi wa rasulihi wal mu'minina wa harama fi hadha muwalata ahlil kitabi minal yahudi wal nasara liannahum aydan a'da'ullahi wa rasulihi wal mu'minin. Kedah kula panjenengan sami mangertosi menawi ayat menika ingkang kanti ayat menika Allah Subhanahu wa taala nutup surah Al-Mumtahanah niku kados dene ayat nalikanipun Allah taala mbika surah Al-Mumtahanah. Wonten ing awal wonten ing ayat nalikanipun Allah taala mbika surah Al-Mumtahanah nggih menika wonten ing ayat kaping pisanipun Allah taala ngaramaken tresna nggih mualah utawi tresno utawi loyal utawi nulung tiang-tiang kafir lan tiang-tiang musyrik. Awit tiang kafir lan tiang musyrik menika musuhipun Allah lan Rasulipun. Sematen ugi musuhipun tiang-tiang mukmin. Lan wonten ing ayat punika, ayat pungkasanipun Allah Subhanahu wa taala ngaramaken mualah utawi tresno utawi nulung utawi loyal dumateng ahli kitab saking kalangan tiang Yahudi lan ugi tiang Nasara. Awit li annahum aidon a'da'ullahi, awit ahli kitab menika ugi musuhipun Allah, musuhipun Rasulipun lan ugi musuh saking tiang-tiang mukmin. Wal muwalat al muharamah hiya nusrah wal mawaddah. Mualah ingkang haram menika ingkang maknanipun nulung lan ugi tresno. Nulung tresno. It laisa minal ma'kuli walal maqbuli anna syakhsan yu'adi rabbahu alladhi khalaqahu wa razaqahu wa hafidhahu tiwala hayatihi yu'adihi. Awit mboten tinemu nalar lan mboten sagedipun tampi tiang ingkang musuhi Tuhanipun, tiang ingkang musuhi Tuhanipun, ingkang sampun nyiptaaken, ingkang sampun paring rizki, ingkang sampun jagi saklan minipun piyambake gesang wonten ing alam dunya punika, kok dipun tresnani, kok dipun loyali. Dheweke nggih musuhi zat ingkang sampun paring rizki, ingkang sampun nyiptaaken, ingkang sampun jagi, menika dipun musuhi, boten dipun emot wala yaskuruhu, boten dipun syukuri wala yuti'uhu, boten dipun taati fi amrin wala nahyin, wonten ing dawuhipun lan semanten ugi wonten ing awusanipun, menika wa yu'akisuhu syara mu'akasatin, dheweke nentang kanthi nggih saolo-olone nentang id huwa yuhibbu kullama ma yakrahu, yuhibbu kullama yakrahu Allah taala wa yakrahu kullama yuhibbu Allah taala. Tiang menika malah seneng dumateng napa ingkang dipun awisi dening Gusti Allah lan dheweke menika malah ugi mboten remen dumateng napa ingkang dipun tresnani dening Gusti Allah. Wal iyadzu billah min hadzal makhluqi. Kula panjenengan sami nyuwun perlindungan dumateng Gusti Allah saking makhluk ingkang kados mekaten menika. Alladzi ada khaliqahu wa tahaddahu, ingkang musuhi zat ingkang sampun nyiptakaken. Wa haraba rasulahu wa awliya'ahu, lan uki merangi rasulipun lan uki merangi wali-walinipun. Kok kados mekaten menika malah dipun tresnani, malah dipun napa tulung, malah dipun loyali. Nah, menika kan boten tinemu nalar tiang ingkang nggih nggadahi sifat kados mekaten. Tiang ingkang dados musuhe Gusti Allah, tiang ingkang sampun nggih dipun dados musuhipun Allah Subhanahu wa taala, nggih. Lan Gusti Allah ugi musuhi tiang wau, nggih. Piyambake tiang wau menika mboten purun taat dumateng Gusti Allah, nggih. Mboten purun syukur dumateng Gusti Allah. Padahal Gusti Allah menika zat ingkang sampun nyiptakaken nggih dhewekne. Kok malah dipun musuhi? Lan mboten tine menalar nek kula panjenengan sami tiyang mukmin kok malah ndadekke tiyang menika tiyang sing ditresnani, tiyang sing diloyali. Nah, menika kan mboten tine menalar. min huna kanat mu'alatul kufari minad dhambil azimi wa la tujadu fi qalbin mu'minin sadiqil imani mahabbatan mahabbata 'abdin yuhadullaha ta'ala wa rasulahu wal mu'minin. Saking mriki kita mangertosi menawi mualah dumateng tiang kafir, nulung tiang kafir utawi tresno dumateng tiang kafir, nulung wonten ing mriki nulung nalikanipun dhewekne menika musuhi tiang mukmin. Utawi loyal dumateng tiang kafir menika kalebet dosa ingkang gedhi. Menika kalebet dosa gedhi. Menika kalebet dosa gedhi. Wala tujadu fi qalbin mu'minin sadiqil iman. Lan boten mungkin sifat kados mengatan menika ditemokke wonten ing kalbunipun tiyang mukmin ingkang leres keimananipun. Kok gadai katresnan dumateng tiyang ingkang musuhi Gusti Allah, musuhi Rasulipun, musuhi tiyang-tiyang mukmin, boten mungkin. Boten mungkin. Pramila Allah Subhanahu wa taala ngendikake wonten ing surah Al-Mujadalah. Allah ngendikake la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'uhum aw abna'uhum aw ikhwanuhum aw ashiratuhum. Walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratuhum. Sira ora bakalan nemokke kaum kang iman marang Gusti Allah lan ugi iman marang dina akhir kok tresna marang wong kang musuhi Gusti Allah lan uga rasule. Hamboa wong kuwi mau kuwi kalebu bapakne utawi anakne utawi sedulure utawi keluargane. Ulaika wong-wong kuwi mau yaiku wong-wong kang Allah Subhanahu wa taala menika nggih ngendikake boten mungkin wonten katresnan wonten ing atinipun dumateng tiyang kafir. Ya wong-wong kuwi mau kataba fi qulubihimul iman. Allah Subhanahu wa taala wus nulis ana ing atine, netepake ana ing atine kuwi keimanan. Nggih menika kanthi nggih dipun serat dening Gusti Allah kanthi seratan ingkang pakem. Ingkang boten bakalan ilang. Wa ayyadahum bi ruhim min. Lan Allah Subhanahu wa taala nguwatake wong-wong kuwi mau kanthi ruh saka Gusti Allah. Maknanipun kandilu saking Gusti Allah inggih menika ai biburhanin wa hudan wa nur. Kanthi bukti ingkang nyata burhan lan ugi kanthi hidayah lan ugi kanthi nur. Kanthi pepadang. Wa yudkhilhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Lan Allah Subhanahu wa taala bakalan nglebokake wong-wong kuwi mau ana ing swarga kang mili ana ing sak ngisore mili ana ing sak ngisore yaiku kali-kali khalidina fiha kang sak lawas-lawase ana ing kono khalidina fiha tiang-tiang wau sak lawas-lawase wonten ing mriku nggih niku maknanipun ai la yamutuna fiha. Tiang-tiang wau menika mboten nggih bakalan mati wonten ing mriku. Wa ziyadatun fil in'ami 'alaihim annahu radiya 'anhum wa radu 'anhu. Lan wonten tambahan nikmat ingkang dipun paringaken Allah taala dumateng tiang-tiang wau Tiang-tiang ingkang gadai, napa mboten gadai sifat katresnan. Tiang mukmin ingkang nggih wonten ing kalbunipun mboten wonten sifat katresnan dumateng tiang kafir utawi sifat loyal dumateng tiang kafir, nggih mualah dumateng tiang kafir, kados iki dipun ngendikake wonten ing surah Al-Mujadalah punika. Menika dipun tambahi nikmat sanes dening Allah Subhanahu wa taala kanthi nggih dipun ngendikake ulaika hizbullah nggih. Tambahanipun menika Allah taala ridho dumateng tiang-tiang. Tiang-tiang wau. Pramila Allah ngendikake ulaika hizbullah. Ya wong-wong iki mau kalebu golongane Gusti Allah. Nggih. Sanes golonganipun setan. Awit nggih taatuhum lirrahmani. Awit taatipun menika dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Sanes dumateng setan. Pramila nggih mboten pikantuk napa sifat kados mekaten punika. Dipun sifati hizbullah sanes hizbus syaitan. Suma khatama ta'ala ala al-bayani bihadha li'lan. Lajeng Allah Subhanahu wa ta'ala nutup ayat menika kanthi ala inna hizballahi humul muflihun. Lak yo wong-wong kang dadi golongane Gusti Allah kuwi wong-wong kang untung. Wong-wong kang untung oleh kemenangan. Oleh menang. Ai al-faizuna bin nazati minan nari wa dukhulil jannati daril abrar. Ingin menika tiang-tiang ingkang pikantuk keberuntungan kanthi selamat saking neraka lan lebet wonten ing swarga. Ingin menika darul abrar. Negeri utawi papan ingkang kathah kesaenan-kesaenan wonten ing mriku. Nah, menika hizbullah. Allah Subhanahu wa taala nggih ngedikake nggih hizbullah menika bakalan pikantuk nggih kemenangan, pikantuk keberuntungan. Kanthi napa nggih tiyang ingkang pikantuk kemenangan, pikantuk keberuntungan ingkang dipun maksud wonten ing akhirat nggih menika tiyang-tiyang ingkang selamat saking neraka lan ugi saged mlebet swarga. Nah, Allah taala ngendikake wonten tiyang-tiyang ingkang kagolongaken hizbullah nggih. Nggih menika tiyang-tiyang ingkang nggih dados golonganipun Gusti Allah utawi saged kita aturaken wonten ing mriki nggih tentara-tentaranipun Allah Subhanahu wa taala. Tentara-tentaranipun Allah Subhanahu wa taala. Saged ugi wonten ugi tiyang ingkang kasebat wonten ing Al-Qur'an menika hizbus syaitan. Hizbus syaitan. Inggih menika golongan-golonganipun setan, tentara-tentaranipun setan. Sinten menika wa hizbus syaitani humul kafaratu wal musyrikuna wal fasaqah wal mujrimuna humul khasiruna haitsu yukhsiruna anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Hizbus syaitan, golongan-golonganipun syaitan, tentara-tentaranipun syaitan, menika tiang-tiang kafir, tiang-tiang musyrik, tiang-tiang fasik, tiang-tiang sing gaweane itu mindak maksiat dosa, lan tiang-tiang menika tiang-tiang ingkang rugi. Awit ngrugekke awake dhewe lan ugi keluargane mengki wonten ing dinten kiamat. Pramila Allah taala ngendika, nggih, ngengeni hizbus syaitan menika kul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamati ala dhalika huwal khusranul mubin. Kandakno hi Muhammad, sak temene wong-wong kang rugi yaiku wong-wong kang rugi jiwane lan keluargane mengko ana ing dina kiamat. Lak yo kang kaya mengkono kuwi mau kerugian kang nyoto. Nah, menika ingkang dipun ngendikake hizbus setan. Tiang ingkang pikantuk kerugian, mengki wonten ing dinten kiamat. Rugi dhewekne, rugi keluargane ugi. Nah, ayat ingkang wau nggih. Kasebat wonten ing ayat pungkasan. Pungkasanipun surah Al-Mumtahanah Allah Ta'ala ngendikake ya ayyuhalladzina amanu hi wong kang padha iman. Ai ya man amantum billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulan. Sapa wae wong kang iman marang Gusti Allah. Wong kang iman menawa Gusti Allah kuwi rob. Wong kang dadekake Islam dadi agamane. Wong kang iman marang Muhammad lan iman menawa Muhammad kuwi nabi lan uga rasul, rasule Gusti Allah. La tatawallau qauman ghadiballahu alaihim. Sira aja padha melingos. Melingos wonten ing mriki nggih niku wau. Sira aja tresna maknanipun. Sira aja padha tresna marang kaum kang Allah Subhanahu wa taala murka marang kaum kuwi mau. Tatawallau menika saking kalimat muwalah. Sira aja muwalah. Ai la tatawallauhum bin nusrati wal mawaddati. Sira aja padha muwalah marang wong-wong mau. Nggih menika wong kang Allah Ta'ala murka marang dhewekne kanthi napa? Kanthi an-nusrah wal mawaddah, kanthi nulung lan ugi kanthi tresna. Pramila nggih. Leres nalikanipun kula panjenengan sami artosaken nggih siraja tresna marang kaum kang Allah Ta'ala murka marang kaum kuwi mau. Nahahumur Rabbu tabaraka wa ta'ala an muwalatil yahudi bisuratin khasatin. Allah Subhanahu wa ta'ala ngawisi sifat muwalah dumateng tiang-tiang Yahudi kanthi khusus. Sifat muwalah menika wau niku wau an-nusrah wal mawaddah. Nulung lan ugi tresna. Nulung nggih kangge menangke dumateng tiang-tiang nulung kangge napa? Kangge merangi tiang-tiang mukmin nggih. Lan ugi tresna nggih, nggate sifat tresna dumateng tiang-tiang Yahudi punika. Allah Subhanahu wa taala ngawisi saking sifat kados mekaten. Idhumul ladhina ghadiballahu alaihim. Awit tiang-tiang Yahudi menika tiang ingkang dipun murkai dening Allah Subhanahu wa taala. Tiang-tiang ingkang dipun murkai dening Allah taala. Wa illatu ghadabillahi taala alaihim ya annahum araful haqqo wa a'radu anhu. Sebab kenging napa kok Allah Subhanahu wa taala menika nggih murka dumateng tiang-tiang Yahudi awit tiang Yahudi menika mangertosi al-haq ananging melingos saking al-haq punika. Wa arafu ma haramallahu taala wa fa'aluhu. Tiang Yahudi menika mangertosi napa ingkang dipun haramaken dening Allah Subhanahu wa taala ananging tetep nindakake. Janjane ngerti napa to sing diharamke niku napa ki mawon. Ananging tetep ditindakake punika. Wa araful huda wa tarakuhu. Ngertos al huda, ngertos pitedah ananging pitedah menika ditinggalke. Wa tabau ad-dhalala. Lan luweh seneng nggih ngeloni kesesatan. Waltazamuhu lan tansah iltizam, tansah nggih melampah nggih kanthi napa melampah kanthi wontening kesesatan menika nggih. Lampah kanthi nyaman wonten ing kesesatan menika. Fa hadhihi ba'du mujibati ghadabillahi ta'ala alaihim. Nah, menika perkawis-perkawis ingkang lajeng dadosaken murkanipun Allah Subhanahu wa taala dumateng tiyang-tiyang Yahudi. Nah, dados Allah Subhanahu wa taala murka dumateng tiyang Yahudi menika wonten sebabipun. Wonten sebabipun. Iki menika karana tiyang Yahudi menika mangertosi al-haq lajeng dipun tilar. Al-haq menika mboten ditindakake. Al-haq menika nggih mboten ditindakake mah dhewekne menika melengos saking al-haq menika. Nah, sejatosipun kula panjenengan sami nalikanipun dados tiyang ingkang gadhahi sifat kados mekaten menika ugi dados tiyang ingkang dipun murkai dening Allah Subhanahu wa taala. Awit Allah menika murka mergo wonten sebabipun. Nek wonten tiyang mukmin menika gadhahi sifat kados sini sifatipun tiyang Yahudi. Mangertosi al-haq ananging kok malah melengos saking al-haq punika. Nggih. Piyambake mangertosi napa ingkang dipun haramaken dening Gusti Allah ananging malah ditindakake. Sing diharamke niku niki, sing diharamke niku niki. Ananging sing diharamke dening Gusti Allah menika malah ditindakake. Mangertosi al-huda, mangertosi pitedah, ananging kok malah ditinggalke pitedah menika. Nah, menika ugi pikantuk murkanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit kula panjenengan sami nggadahi sebab sing padha kali tiang-tiang Yahudi. Nah, menika ugi pikantuk murkanipun Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala qad ya'isu minal akhirah. Temen wong-wong Yahudi kuwi mau wis ora duwe pengarep-arep ana ing akhirat. Ai minas sa'adati fiha bi dukhulil jannati ba'da najati minan nar. Iki menika mboten duwe pengarep-arep wonten ing akhirat niku maknanipun nggih mboten duwe pengarep-arep entuk kesenengan wonten ing akhirat. Kanti mlebet wonten ing swarga sak sampunipun selamat saking neraka. Wayaksuhum sababuhu ma'arafuhu minat taurati wal injili min qada'illahi wa hukmihi fihim. Lan sebab kena pokok tiang Yahudi menika sampun mboten duwe pengarep-arep awit tiang Yahudi menika sampun mangertosi wonten ing kitab Taurat lan ugi kitab Injil. Napa ingkang dados keputusanipun Allah Subhanahu wa taala lan napa ingkang dados hukumipun Allah Subhanahu wa taala dumateng tiang-tiang Yahudi menika wau. Nek tiang Yahudi nggih kanthi sifatipun menika wis ora bakalan pikantuk kesenengan wonten ing akhirat. Pramila lajeng piyambake pun boten duwe pengarep-arep wonten ing akhirat. Awit pun mangertosi niku wau. Wa fi amsalihim mimman araful haqqa wa a'radu anhu. Nah, kados dene ugi tiang-tiang Yahudi nggih sinten kemawon tiang ingkang sampun mangertosi al-haq. Ananging dhewekne melengos saking al-haq menika wau. Wa arafu muhabballahi wa karihu. Mangertosi napa-napa ingkang dipun tresnani dening Gusti Allah. Ananging dhewekne kok malah mboten seneng dumateng napa ingkang dipun senengi dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala menika. Jan-jane ngerti. Napa to ingkang dados napa to perkawis-perkawis ingkang dipun remeni dening Allah Subhanahu wa taala. Nek kedahipun tiyang mukmin ngertos perkawis ingkang dipun remeni dening Allah, niku gege-gege ditindakake. Ananging napa sing dipun senengi dening Gusti Allah dheweke malah ngedingi. Amah kewalik menika. Wa arafu masakhitallahi ta'ala wa ahabbuha wa atauha wa fa'aluha. Janjane ngerti napa ingkang dipun murkai dening Gusti Allah ananging kok dhekne malah seneng nindakake napa-napa ingkang dipun murkai dening Allah Subhanahu wa taala menika wau. ngertos nek niki niku dimurkai kali Gusti Allah. Ananging dekne malah nindakke. Lah, tiang-tiang ingkang kados mekaten menika kaya dene tiang Yahudi. Sami. Nah, falamma gharaku fi khatmil jara'imi wal mubiqati minasyirki wal kufri wastabahata maharimillahi yaumaha ayisu minan najati minan nari wadukhulil jannah. Nalikanipun nggih tiang-tiang wau sampun napa kelelep nggih wonten ing al-jaraim ya dados khatmil jaraim menika wonten ing sak tengah-tengahipun nggih tumindak-tumindak sing biasa ditindakke arupi tumindak-tumindak Allah kejahatan-kejahatan lan ugi dosa-dosa ingkang binasaake nggih kalebet ugi syirik akbar nggih kekufuran nggih lan piyambake menika ngalalaken napa ingkang dipun haramaken Allah Subhanahu wa taala. Nah, piyambake menika bakalan duweni pangarep-arep mengke nggih wonten ing akhirat. Dheweke mboten duweni pangarep-arep saged selamat saking neraka lan ugi saged mlebet wonten ing swarga. Lan Allah Subhanahu wa taala wasabbaha taala ya'sahum biya'sil kufari min ashabil kubur. Allah taala menika dadosaken nggih putus asanipun nggih anggenipun duweni mboten duweni pangarep-arep nggih tiyang Yahudi menika wau padha kalian anggenipun tiyang kafir nggih mboten duweni pangarep-arep wonten ing alam kubur itu. Terus menika sami humul ladzina kafaru yakni wa matu ala dzalika fa innahum ya'isu min dukhulil jannati li annahum matu al kufri. Tiang-tiang ingkang kafir ingkang mati wonten ing kekafiranipun menika ugi pun mboten duweni pangarep-arep wonten ing mlebet wonten ing swarga awit dheweke menika pun mati wonten ing kekufuranipun. Kados dene nggih tiang-tiang nggih napa tiang-tiang ingkang sampun sedo wonten ing alam kubur menika mboten duweni pangarep-arep nggih minal audati ila dunya. Mboten duweni pangarep-arep malih saged wangsul wonten ing alam donya. Gitu. Nek tiyang menika sampun sedo wonten ing alam kubur pun mboten bakalan duweni pangarep-arep wangsul wonten ing alam donya. Awit mboten mungkin. Nggih. Ba'da mautihim sasampunipun sedo, sasampunipun matinipun. Kados dene ugi keluarganipun menika sampun mboten duweni pangarep-arep nek tiang sing pun mati menika wau bakalan urip malih nggih wonten ing alam donya. Terus keluargane nggih pun mboten duweni pangarep-arep. Wong sing mati menika piyambak nggih pun mboten duweni pangarep-arep saged gesang malih wonten ing alam donya. Nah, kados mekaten menika anggenipun tiang Yahudi menika mboten duweni pangarep-arep nggih wonten ing alam akhirat. Pikantuk kesenengan, pikantuk nggih keremenan, kebahagiaan nggih saged selamat saking neraka lan saged mlebet wonten ing swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa haula'il yahudu al-maghdubu 'alaihim ya'isu min sa'adatil akhirati bin najati minan nari wa dukhulil jannah. Tiang-tiang menika tiang Yahudi ingkang dipun murkai dening Allah Subhanahu wa taala menika sampun mboten duweni pangarep-arep nggih pikantuk kesenengan wonten ing akhirat kanti piyambake selamat saking neraka lan lebet wonten ing swarga kama ya isu al-kufaru min ashabil kubur. Kados ini, tiang-tiang kafir menika ugi napa? Boten duweni pengarep-arep wonten ing alam kuburipun. Kados ini tiang kafir ugi boten duweni pengarep-arep wonten ing alam kuburipun. Nah, Bapak Ibu para pamirsa radio muslim ingkang mugi tansah pun mlaken Allah Subhanahu wa taala. Saking mriki kula panjenengan sami saged mendhet sunggalipun pelajaran ingkang ageng. Semisan menika mboten pikantuk tiyang mukmin nggadahi sifat mualah. Mualah menika nulung tiyang kafir nggih. Nulung tiang musyrik, nulung tiang Yahudi, kangge ngalahke tiang-tiang mukmin. Utawi ingkang kok kali tujuanipun mulung nulung menika karana donya. Li ajli dunia. Ah menika bentenipun mualah kali tawalli. Menawi tawalli menika can nulung karana kepingin agamane tiang kafir menika sing menang. Lan menika nggih tawalli menika benten kalih mualah. Menawi mualah menika nggih nulung karana tujuan donya. Nek tawalli menika nulung karana kepingin agamane tiyang kafir sing menang. Nah, menawi tawalli menika sampun napa ngedalaken saking islamipun. Menawi mualah menika kalebet dosa gedhe. Nggih. Kalebet dosa gedhe. Nah, contoh saking mualah menika napa kisahipun Habib bin Abi Balta'ah. Wonten ing riwayat Habib bin Abi Balta'ah. Nggih menika piyambake ngabarke ngengeni keputusan-keputusanipun Kanjeng Nabi dumateng tiang-tiang Quraisy kafir wonten ing Mekah. Nggih. Anaking tujuanipun karana donya. Mboten karana supados yang kafir menika menang. Saking kaum muslimin mboten. Ananging menawi tawalli menika sampun nggadahi niat supados agamane tiyang kafir sing menang. Agamane tiyang kafir sing menang mboten karana donya malih. Anggenipun nulung mboten karana donya malih. Nek mualah menika anggenipun nulung karana donya. Nah, menika dipun haramaken. Sifat mualah dumateng tiang kafir, dumateng tiang Yahudi, dumateng ahli kitab. Lan menika kalebet dosa ingkang gedhe. Kalebet dosa ingkang gedhe. Lan tiang mukmin menika mboten mungkin wonten ing atinipun menika nggadahi sifat kados mekaten. Dewekne nggih kedahipun nggih menika tebih saking sifat kados mekaten awit Allah taala sampun nerangaken wonten ing surah Al-Mujadalah menika wau. Nek tiyang mukmin ingkang leres keimananipun dumateng Allah lan ugi leres keimananipun dumateng dinten akhir, mboten mungkin kok dewekne menika tresna dumateng tiyang-tiyang nggih Yahudi, tresna dumateng tiyang-tiyang kafir, tresna dumateng tiyang-tiyang musyrik ingkang menika dados musuhipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, lajeng pelajaran sanesipun saking mriki menawi wonten tiang-tiang ingkang kagolongaken Hizbullah. Iki menika tiang-tiang ingkang tansah taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nindakake napa ingkang dipun dawuhke, nebihi napa ingkang dipun awisi. Napa ingkang dipun tresnani dening Gusti Allah menika dipun tindakake. Napa ingkang dipun awisi menika dipun tebihi. Lan wonten tiang-tiang ingkang kagolongaken Hizbus Syaitan. Iki menika tiang-tiang kafir, tiang-tiang musyrik, tiang-tiang fasik, tiang-tiang ingkang biasa nindak gitu mindak dosa. Nah, menika kalebet Hizbus Syaitan. Nah, lajeng pelajaran sanesipun sebab kenging napa kok tiang Yahudi menika dipun murkai dening Allah Subhanahu wa taala sebabipun inggih menika merga tiyang Yahudi menika mangertosi al-haq ananging dipun tilar. Mangertosi napa ingkang dipun haramke dening Gusti Allah malah ditindakke. Mangertosi al-huda pitedahipun Gusti Allah malah ditinggalke lan malah remen nderek kesesatan. Ha menika sebabipun. Lan sebab punika nalikanipun dipun tindakke sinten kemawon boten namung tiyang Yahudi. Menika ugi Allah Subhanahu wa taala bakalan murka dumateng dhewekne. Nek dhewekne menika mangertosi al-haq kok malah ditinggal. Mangertosi napa ingkang dipun haramke kok malah ditindakke. Mangertosi napa ingkang dipun tresnani dening Gusti Allah malah ditinggal. Mangertosi napa ingkang dipun awisi dening Gusti Allah malah ditindakke. Mangertosi al-huda malah ditinggal. Pramila piyambake ugi bakalan pikantuk murkanipun Allah Subhanahu wa taala. Kados dene nalikanipun Allah Subhanahu wa taala murka dumateng tiyang Yahudi. Awit sebabipun sami. Sebabipun menika sami. Mekaten nggih segede ingkang saged kita aturaken wonten ing pepanggihan punika nggih menika tafsir surah Al-Mumtahanah ayat kaping pungkasan nggih menika kaping 13 mugi sekedhik menika saged dadosaken faedah utawi manfaat kangge kula panjenengan sami lan wonten klentunipun atur kita nyuwun pangapunten. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan donasi terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja, murnikan akidah, menebarkan sinar.